قلب بینا سے. یہ شعر جو آپ کے سامنے پڑھ سنائے جا رہے ہیں, یہ شیخ رب العظم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب نبر اللہ عمر قدر سے. غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. مالک مالک مالک کون؟ اللہ, رب رب کریم, اس کو دیکھ لیں قلب بینا سے, دل کی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں. دل کی آنکھوں سے دیکھنا, انشاءاللہ اس پر بات ہوگی ابھی ٹھہر کر. دل کی آنکھوں سے اسی کو نظر آتے ہیں جس کا تعلق اس سے مضبوط ہو جاتا. رب کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اسے رب نظر آئے گا, اس کو ایک ایک چیز میں رب نظر آئے گا. یہ جو ہمارے ارد گرد چیزیں پڑی ہیں ان میں بھی رب نظر آئے گا, جو ہمارے ارد گرد چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں بھی رب نظر آتا ہے. بس یہ ہے محبت, اصل تعلق ہے جس نے پیرے مغانے سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعلق ہم اپنے رب سے اتنا جوڑ دے, اتنا کامل اور مکمل کر دے کہ ہمیں دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں. جی وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی فرمائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی تور سینا سے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی تور سینا سے, جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, جو نادا ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے, کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے, غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے, بے درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر پل عارف میں, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام و مینا سے, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام و مینا سے, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر پل عارف میں, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر پل عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جا مبینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جا مبینا سے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس نظم کا مقطع ہے. یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ اختر اختر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ اختر اختر نظر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے اللہ اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے غرض اتنی ہے بس پیرے نوحاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کردا مجھ کو چرا بے درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ونبيون حق ومحمد حق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. میرا آپ کا ہم سب کا محبوب محبوب رب العالمین ہے, اسی کے قدموں کی برکت سے ہم مسلمان ہوئے, اسی کی ہدایات اور اسی کے حکموں سے ہم آج مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں, اسی کی محبت اور اسی کی رحمت اور فضل سے ہم آج دنیا میں سرخرو ہیں. اس نے جو سب سے بڑا کام کیا، اس نبی برحق نے جو سب سے بڑا کام کیا، وہ مسلمان کو اس اللہ سے متعارف کرایا جسے ہم نے دیکھا نہیں، اور وہ ہر پھول میں نظر آتا ہے، ہر شجر میں نظر آتا ہے، ہر حجر میں نظر آتا ہے، ہر چیز میں نظر آتا ہے، ہماری ذات میں نظر آتا ہے، ہماری آنکھ میں نظر آتا ہے، ہماری کان میں نظر آتا ہے، وہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ موجود نہیں۔ لیکن جس انداز میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب خالق کا، رب مالک کا، رب رازق کا جو تعارف کرایا، جس انداز میں، وہ اتنا پیارا انداز ہے، اتنا پیارا انداز ہے کہ ہم اس پر بار بار بھی فدا ہوں تو کم ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ رنگ بدل بدل کر، بات بدل بدل کر، وہ دروازہ پرلا بند کر دے، ادھر کا ذرا سا کھلا رہنے دے، وہ آنکھوں پر روشنی پڑتی ہے 14 کے۔ اس نے اس انداز میں تعارف کرایا کہ بار بار بھی فدا ہوں ہم اس کی ذات پر تو کم ہے۔ یہ جو آج آپ نے نظم سنی، اس میں بار بار یہ لفظ آیا کہ آرزو کا خون کر دو، تمناؤں کا خون کر دو۔ یہ آرزو اور تمنا کون سی ہے؟ نیک تمنائیں نہیں، نیک آرزوئیں نہیں، اچھی آرزوئیں۔ نیک آرزو یہ ہے کہ یا اللہ میں مدینہ منورہ دیکھ لوں، ایک آرزو یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کروں۔ یہ اچھی آرزو ہے، نیک آرزو ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں بات ان آرزوؤں کی اور تمناؤں کی ہو رہی ہے جو ناجائز اور نامحبوب ہے، جو محبوب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں، ان تمناؤں کا۔ یہ تمنا کرنا کہ یہ جو فلاں لڑکی ہے یہ مجھے نظر آ جائے اور میں اس کو پیار کر لوں، اس کو چاہ لوں، یہ ناجائز تمنا ہے۔ اور اس تمنا اور اس آرزو کی تردید کرتا ہے دین۔ دین کہتا ہے کہ عورت صرف وہ آپ کے دیکھنے کے لیے ہے جس کو دیکھنے کا حکم ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے یا بیوی ہے، باقی جتنی عورتیں ہیں سب نامحرم ہیں، سب کسی کو نہیں دیکھنا۔ پیدا اتنی کی جتنے آدمی پیدا ہوئے اتنی مرد عورتیں بھی پیدا ہو گئی، عورتیں بھی وافر مقدار میں ہیں، مرد بھی وافر مقدار میں ہیں، لیکن دیکھنا چند کو ہے جو محرم ہے، دیکھنا ان کو ہے جو محرم ہے، اور نامحرم کو دیکھنے پر پابندی لگا دی کہ ان کو نہیں دیکھنا۔ اللہ کے حکم کو ماننا یہ عبادت ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا بھی عبادت ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں فرض ہیں اور عبادات ہیں ہماری، یہ ایک مخصوص اوقات کے لیے ہیں، مخصوص لمحات کے لیے ہیں۔ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، عبادت ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اللہ کے سامنے، اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ یہ جواب دیتا ہے، جب آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ یہ جواب دیتا ہے، ایاک نعبد کہتے ہیں تو اللہ یہ جواب، سب کا جواب دیتا ہے۔ تو ہم اس کا مطلب ہے نماز، حالت نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر کبھی یہ احساس مکمل ہو جائے اور یہ احساس پختہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، تو میرے عزیزو اس نماز کی کا درجہ دیکھو کتنا اونچا ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھو کہ اللہ کی ملاقات کا مزہ کتنا ہے۔ اللہ کے ایمان، اللہ کی عطا کردہ نعمت جو جسے ہم ایمان کہتے ہیں، اس کی حلاوت کیسی ہے، اس کی محبت کیسی ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے، اور ان لوگوں کی محبت کیسی ہے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ وہ ہیں اللہ والے، وہ عارف اللہ ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہیں. وہ جب اللہ کو پہچانتے ہیں تو اللہ سے منواتے بھی ہیں، اللہ سے منوا بھی لیتے ہیں، جو چاہیں منوا لیتے ہیں، جس رنگ میں چاہیں منوا لیتے ہیں. میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ تعلقات گہرے ہونے چاہیے، اس کے تعلقات اتنے نزدیک اور اتنا قرب ہونا چاہیے کہ کسی اور کا نہ ہو. یہ قرب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ قرب حاصل ہوتا ہے قرب پا جانے والے لوگوں کی صحبت سے. جو قرب پا چکے ہیں ان کی صحبت سے یہ قرب حاصل ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ بندہ، وہ انسان جس نے حالت ایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اگر نہیں دیکھ سکا اور حضور نے کی نظر مبارک کسی کے چہرے پر پڑ گئی حالت ایمان میں، وہ صحابی ہے. تو صحابی ہے صحبت سے، صحبت یافتہ ہے کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کا درجہ کتنا ہے؟ اس کا درجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک پلڑے میں ہو جائیں، ایک پلڑے میں سارے جتنے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 صحابی گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایک پلڑے میں ہو جائیں، اور ایک صحابی ولی سوری غلط کہہ گیا میں، ساری دنیا کے ولی ایک پلڑے میں ہو اور ایک صحابی ایک پلڑے میں ہو، ایک صحابی، تو صحابی کا وزن زیادہ ہوگا. کوئی ولی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، سید عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی اونچا ہو، جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ولیوں کے بادشاہ ہیں، یہ تو آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہم سنتے ہیں اس طرح بتایا کہ جو ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سب سے بڑے ولی ہیں، ان کا درجہ بھی، ان کے درجے سے بھی وہ صحابی جس نے صرف ایک نظر حضور کو دیکھا، صرف ایک نظر حالت ایمان میں، اس کا مقابلہ کوئی ولی اللہ نہیں کر سکتا. یہ ہے اس کی برکت. کس کی؟ صحبت کی برکت. چاہے صحبت ایک لمحے کی پائی، ایک لمحے کی صحبت پائی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ادھر ایمان لائے ادھر غزوے کا اعلان ہو گیا، حضور فرما رہے ہیں کہ غزوہ تیار ہے، چلو کس کس نے چلنا ہے، ابھی ایمان لائے، ابھی چل دیے، وہاں گئے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ نہیں کیا، اور جنت میں حوروں کے گرد اس کا حلقہ ہے، حلقہ اس کے گرد حوروں کا ہے، نعمت میں اعلیٰ ترین جگہ اس کو مل رہی ہے. کس نسبت سے؟ کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ زیارت کی، صرف ایک دفعہ. میرے عزیز دوستو، اللہ والوں کی زیارت بھی اسی کے قائم مقام ہے. یہ اللہ والے اللہ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تربیت پائی ہے تربیت یافتہ لوگوں سے، جنہوں نے صحبت پائی ہے ان کی، جو صحبت یافتہ ہیں، اور صحبت کے ساتھ انہوں نے عرفان حاصل کیا، عارف بن گئے. کس کے؟ اللہ کے. جب اللہ کے عارف بن گئے تو اللہ کے محبوب ہو گئے. میرے عزیز دوستو، یہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی پہچان چاہتے ہو تو اس نماز کی قدر کر لو، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی قدر کر لو. یہ حج جو ہے نا، یہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ بات ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جائیں اور وہاں بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور وہ تمام مناسک ہم ادا کریں جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کر کے دکھایا، وہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے. لیکن یہ درجہ آپ کو یہاں حاصل ہو سکتا ہے. جتنی اللہ کی پہچان آپ کے دل میں بڑھے گی، جتنی اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا، آپ کا نماز میں دل لگے گا، آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اے میرے پالنے والے رب، اے میرے پیارے رب، تو سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یہ کہنے میں کتنا مزہ آئے گا اس وقت جب اس کی پہچان ہو جائے گی. اس کی پہچان جو ہے وہ میرے عزیز و دوستو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اور اللہ والوں کی صحبت اب حضرت کا وصال ہو گیا. بے مثال اللہ والے تھے، بے مثال. دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، دو ہزار، دس ہزار، لاکھ، دو لاکھ نہیں، لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں. اور لاکھوں مرید میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں. میں حضرت کے ساتھ ایک دفعہ بنگلہ دیش جانے کا اتفاق ہوا. ایک بالکل منہنی سا، بہت چھوٹے سے قد کا، پتلا دبلا منہنی سا آدمی. حضرت نے مجھے متوجہ کیا اور کہا کہ عبد المقیم اسے دیکھو. میں کہ جی حضرت. کھڑے ہو جاؤ بھی تم. وہ کھڑے ہو گئے. میں نے انہیں دیکھا، ان کا سراپا دیکھا. سراپا وہی پتلا دبلا جی، بالکل، اور قد بھی زیادہ بڑا نہیں. حضرت نے کہا، کہاں کیا کرتے ہو؟ پڑھاتا ہوں جی. کیا پڑھاتے ہو؟ بخاری شریف پڑھاتا ہوں. بخاری شریف پڑھاتا ہوں. کہاں پڑھاتے ہو؟ اس مدرسے میں پڑھاتا ہوں. میرے خلیفہ ہو؟ کب سے ہو؟ فلاں سن سے ہوں جی. کتنے مرید ہیں؟ اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے اتنے، لاکھوں کی تعداد. جب ان کے خلفاء کی تعداد لاکھوں میں ہے تو ان کے مریدوں کی تعداد دیکھ لیجئے کتنے ہوں گے. اور غیر ملکی اور غیر مسلم اس کو دیکھ لیتا تھا تو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا. دیکھ کر، تقریر نہیں سنتا تھا، دیکھ کر مسلمان. ایک دفعہ حضرت تشریف لے گئے افریقہ اور وہاں جو ان کا ڈرائیور تھا وہ غیر مسلم تھا. اس نے اپنے مالک سے کہا، جس کے پاس وہ ملازم تھا، اس نے کہا جناب میں ان کا ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں تمہیں کیا دیکھا اس پہ؟ تم نے تو تقریر نہیں سنی، تو اور تقریر سنو بھی تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا انہوں نے کیا کہا، تم تو زبان ہی نہیں جانتے ان کی. انہوں نے کہا جناب اتنا پیارا چہرہ، اتنا سچا چہرہ، اتنا نورانی چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں. مجھے مسلمان، ان سے کہو کہ مجھے مسلمان کر. جو دین ان کا وہی میرا، جو دین ان کا وہ دین میں. یہ کیوں آ جاتی ہے بات؟ اس لیے آ جاتی ہے چہرے پر کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بس وہ پھر اللہ کے سوا کچھ اور دیکھتے ہی نہیں. انہیں کاغذ میں بھی اللہ نظر آتا ہے، پھول میں بھی نظر آتا ہے، اینٹ میں بھی نظر آتا ہے، پتھر میں بھی نظر آتا ہے، چھوٹی موٹی عمارتوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے، بارش میں بھی اللہ نظر آتا ہے، برف میں بھی اللہ نظر آتا ہے، اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر. کیفیت یہ بن جاتی ہے. اس سے تعلق جوڑو تو صحیح. یہ جو آج ہماری پستی کا عالم ہے، یہ جو ہم زوال کی طرف گر رہے ہیں، جو ہم ناکامیوں اور نامرادوں کی نیچے گر رہے ہیں، خلیج میں گر رہے ہیں، دلدل میں پھنس رہے ہیں، اس کی وجہ واحد اور واحد یہ ہے کہ ہم نے اس رب کریم سے اپنا تعلق کمزور کر لیا، کمزور کر لیا، بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہو گیا. کفار کی محبت دل میں سما گئی، کفار کی عظمت ہمارے دل میں سما گئی، کفار کی نقل کرنے کو ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، کفار کی نقل کو ہم اپنی بہتری سمجھتے ہیں، کفار کی نقل کرنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو گئے. ارے نہیں، اللہ کے پیارے نبی کی نقل کرو پھر تم ممتاز ہوگے، اللہ کی نظر میں جاگ بندے بن جاؤ گے، اللہ کی نظر میں عزت پا جاؤ گے، اللہ کی نظر میں محبت پا جاؤ گے. تعلق اس کے ساتھ جوڑو. اور کس کی نقل کرو؟ خود قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک نمونہ تم میں بھیجا ہے، ایک نمونہ، اس کی نقل کر لو تم میرے ہو جاؤ گے، تم میرے ہو جاؤ گے، میں تمہارا ہو جاؤں گا. تو اس کی نقل، جن نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے عزیز و دوستو، نقل کرو اپنے نبی کی کرو، جس کے ساتھ تمہاری غلامی کا تعلق ہے. وہ تمہارے آقا ہیں، میرے آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں. ان کی غلامی میں جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، ان کی غلامی میں نہیں جاؤ گے تو فلاح نہیں پاؤ گے. میرے عزیز دوستو, آج ہم کفار کی نقل کرتے ہیں بجائے اپنے پیارے نبی کی نقل کے, بجائے اپنے اولیاء اللہ کی نظر کی نقل کر کے, بجائے انبیاء کرام کی نقل کر کے, دوسروں کی نقل کر کے ہم عزت کبھی نہیں پا سکتے. یہ سمجھ لو, غور سے سمجھ لو کہ عزت دنیا میں اور آخرت میں عزت ملے گی اس کو جس نے اللہ کی محبت کی, اللہ سے محبت کی, اور اللہ کی محبت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی اور کی نقل کی اور ایک ایک حکم کی تابعداری کی, اتباع کیا. اتباع رسول میں عزت اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں عزت. ناجائز خواہشوں کو, ناجائز آرزوؤں کو, ناجائز تمناؤں کو کا گلا گھونٹ دو. بس اس بات کی تمنا کرو جسے اللہ نے پسند کیا, اس بات کی آرزو کرو جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, اس بات کی آرزو کو تمنا اور آرزو کرو جسے ہمارے اولیاء کرام نے پسند کیا, جسے ہمارے صالحین پسند کرتے ہیں. صالحین کی نقل کرو, اولیاء کرام کی نقل کرو, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو, اور حضور کے بتائے ہوئے وہ احکامات جو اللہ نے حضور کو سکھائے اور انہوں نے ہم تک پہنچایا ان پر عمل کرو. بس جنت یہاں بھی بن جائے گی اور جنت آخرت میں مل جائے گی, یہاں بھی جنت مل جائے گی. آپ یقین کریں کہ بڑی بڑی لمبی لمبی کاروں میں اور پرتعیش محلوں میں رہنے والے پریشان دیکھے, اور زمین پر بچھا کر تپڑی فروش جو بالکل کمزور سا کمزور ٹاٹ کا ٹکڑا بچھا کر بیٹھتے ہیں مسجدوں کے کناروں پر اور مسجدوں کے حجروں میں, اور اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر جو بیٹھتے ہیں, انہیں جو عزت ملتی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. اور یہ ملتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے غلامی ہے حضور کی غلامی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے, حضور کی غلامی میں سب کچھ ہے. میرے عزیز دوستو, یہی چند باتیں یاد کرنے اور یاد کرانے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. میں اپنا سبق دہراتا ہوں, آپ کو اپنا سبق سناتا ہوں, وہ سبق سناتا ہوں جو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا, وہ سبق آپ کو سناتا ہوں. اپنا سبق یاد ہو جاتا ہے, آپ تک پیغام پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو, یہاں بیٹھنے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے بولنے سننے کو سب کچھ کامل قبول فرما لے. یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے, اپنے معرفت عطا فرما دے. یا اللہ ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ان لوگوں کی نشاندہی فرما دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ان کے پاس بیٹھنا نصیب فرما دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ان کی باتیں سننے کی توفیق اور عمل کی توفیق دے دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں قرضوں سے پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو معاشی تنگی کا شکار ہے حلال طیب وافر اور آسان رزق نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما, نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو نرینہ اولاد سے ترستے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما, فرما بردار اور نیک اولاد نصیب فرما, فرما بردار نیک اولاد نصیب فرما. صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما, صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جتنی زندگی ہے صحت اور عافیت کے ساتھ گزار دے, پریشانیوں سے نجات دے دے, دکھوں سے دور کر دے, اور یا اللہ اپنی محبت میں سرشار کر دے, اپنی محبت میں مست کر دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں مست کر دے, اپنی محبت میں مست کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك. جزاك الله.